oyabilaka tika na tombola kombo na yo ke tika na netola yo nzambe kitoko papa aleluya kembo na yawe aleluya lokumu na nzambe ye apesi biso pema na bongo Seigneur Jésus-Christ, il est bon, tout l'est à jamais.